uznaniętego przez krytykę jako jednego z najbardziej oryginalnych współczesnych jazzmenów. Ten łysy jak kolano gentleman, ubrany zazwyczaj na czarno, gra na fortepianie i na elektrycznym fortepianie, czyli instrumencie, który fachowo nazywa się Fender Rhodes. A muzykę w swoim zespole tworzy z czterema innymi muzykami grającymi na kontrabasie, klarnecie basowym, basie elektrycznym i instrumentach perkusyjnych. Wszystkie swoje kompozycje, tak jak wspomniano, może prawie wszystkie, nazywa modułami, dodając tylko kolejny numer. No i w jego twórczości, co mam nadzieję można było już usłyszeć, ewidentne są wpływy Steve'a Reicha, co pewnie jeszcze dzisiaj będzie się dało zauważyć. No bo w sytuacji, kiedy mam nadzieję lewitujemy razem nad ziemią i nikt nas nie widzi i możemy skupić się na tej muzyce, to momentami, no przynajmniej ja tak mam, oprócz tego, że na rękach gęsia skóra i stojący włos, no to jeszcze czasami mam wrażenie, że dźwięki są widoczne. Po module 36, moduł 35. Thank you. Nagram Margana. Thank you. Thunder Rhodes i fortepian. Za te instrumenty odpowiada Nick Barch, Sha na kontrabasie i klarnecie basowym, na basie Björn Meyer, na perkusjonaliach i perkusji Kaspar Rast i również na perkusjonaliach Andy Pupato. Mam nadzieję, że nikogo nie upupiłem. Nick Barch i jego Ronin, a Ronin swoją drogą to zdaje się samuraj. Takie przynajmniej pierwsze skojarzenie po tej nazwie. I kiedy słucham tej płyty, a słucham jej w naprawdę, jak się mogą Państwo domyślić, ekskluzywnych warunkach, bo studio, bo dobre odsłuchy, to po raz kolejny przekonuję się, że jeden z filozofów miał rację, mówiąc, że muzyka sytuuje nas w czasie, a nie w przestrzeni. A muzyka repetytywna potęguje jeszcze bardziej tę myśl. I jeszcze jedna, ostatnia kompozycja z płyty Stoa. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Thank you. marzę o wywiadzie z Nikiem Barczem. Może pojawi się wraz ze swoim zespołem Ronin na którymś z festiwali. Kto wie? Pożyjemy, posłuchamy. Przypomnę, że słuchaliśmy pierwszego albumu wydanego dla wytwórni, przez wytwórnię ECM, albumu Stoa. To właśnie w 2006 roku Manfred Eicher zaprosił kwintet Nika Barcza do współpracy i od tamtej pory ta współpraca właśnie układa się bardzo dobrze, bo zostało wydanych już kilka płyt długogrających w tej niemieckiej oficynie. Serdecznie Państwu polecam wszystkie bez wyjątku. Do tych akustycznych, pięknych i subtelnych dźwięków dorzucimy trochę elektroniki. Thank you. Leave My Head Alone Brain, czyli kompozycja, którą znajdą Państwo na płycie Duo. Duo, bo stworzonej przez duet właśnie, przez Boga Weseltofta i Henryka Schwarza. Tak jak słyszeliśmy, do fortepianu, na którym grał Boga Weseltoft, został dołączony elektroniczny beat, za który odpowiada Niemiec Henryk Schwarz. No a wszystko powstało w myśl koncepcji Boga Weseltofta, czyli w myśl nowej koncepcji w jazzie ukutej na początku lat 90. w Skandynawii. Teraz nagranie zarejestrowane właśnie w trakcie koncertu, który odbył się w Berlinie. prezentowana już niejednokrotnie na naszej antenie płyta Duo, stworzona przez Henryka Schwarza i Bugę Wesseltofta. Henryk Schwarz to ten odpowiedzialny za elektronikę i Bugę Wesseltoft grający na fortepianie. Ale żeby na zakończenie pokazać Państwu, jak bardzo dwutorowo rozwija się twórczość Bugę Wesseltofta, jak często możemy mówić o nim, że jest jazzmenem w tym klasycznym ujęciu, to chciałbym Państwu zaprezentować i pożegnać się przy okazji płytą Songs Bugę Wesseltofta, gdzie mierzy się sam z tylko i wyłącznie z fortepianem, grając standardy jazzowe. Przed nami Bugę Wesseltoft i fortepian. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Ja nazywam się Michał Margański. Do usłyszenia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.